Moja mamu učini nas da budemo džihadlije, da krenemo sa ponosom tamo gdje se krv sad lije, da krenemo sa ponosom tamo gdje se krv sad lije. Muatesim nek nam bude uzor, braćo, da idemo. Allah znade srca naša, da li smijemo ili ne smijemo. Allah znade srca naša, da li smijemo ili ne smijemo. Omer, Osman i Alija, hrabri Hamza, dženetlija, živote su svoje dali, nemoj da se zaboravi. Živote su svoje dali, nemoj da se zaboravi. Nemoj, majko, ti da plačeš, što me braća sada zovu. Kaži, nek me Allah čuva i prouči za me domu. Kaži, nek me Allah čuva i prouči za me domu. Kaži, nek me Allah čuva i prouči.